بارگاہ امیر اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کوئی بڑی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے، مدنی کاموں کے حوالے سے جتنا دور رہیں اتنا اچھا ہے، بڑی ذمہ داری لیتے ہیں تو ٹوٹنے یا کھو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، ان کی یہ سوچ کیسی؟ بس وہ صحیح، اور کیا، کوئی ایسا بڑا ذمہ دار میری نظر میں تو نہیں ہے کہ بڑی ذمہ داری کی وجہ سے خامخا وہ ٹوٹا ہو یا چھوٹا ہو. اب یہ کہ نفس ہمارہ ہے وہ اپنے پیچھے لگا رہتا ہے، تو وہ تو بڑے ذمہ داروں کو تو لمبا عرصہ بچا کر رکھتا ہے، باقی جو دور دور رہتے ہیں نا ان کو واقعی دور کر دیتا ہے، کیونکہ امام میں بھی اتر جاتے ہیں، ان کی داڑیاں بھی بیچاروں کی چلی جاتی ہیں، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تو بڑا ذمہ دار بڑی ذمہ داری کی رسی سے بندھا تو رہتا ہے، لمبے عرصہ تک ٹکا رہتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے سبھی جانتے ہوں گے کہ جو ایکٹیو اسلامی بھائی ہوتے ہیں یہ برسوں تک لگے رہتے ہیں. آپ نے کل دو اسلامی بھائی دیکھے نا سرخ داڑھی والے، جو مطلب یعنی کہ میرے پہلے قافلے کے میرے شریک تھے، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، پہلا قافلہ جو ہم ملیر لے کر گئے تھے اس میں انہوں نے میرا بیان سن کر، اب میرا اس وقت کا بیان اور اب کا تجربہ فرق ہے، لیکن اس وقت بھی بہرحال کیونکہ میں تو ایک زمانے سے سمجھو بچپن سے ہی میرا ذہن تھا، میں پہلے بھی بیان کیا کرتا تھا، تو نہ کہ شاید مبالغہ نہ ہو، میں قبرستان میں قافلہ لے کر جاتا تھا، قبرستان میں جب موت کا بیان کرتا تھا تو صفے ماتم بازوں کا بیچ جاتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر اسلامی بھائی روتے تھے، اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی جب نہیں تھی، دعوت اسلامی کا تصور ہی نہیں تھا. تو ایک مطلب الحمدللہ میرا فیلڈ یہ پرانا اسلامی بھائیوں کا، میرا میرے پاس اس طرح کے بازوق اور پرسوز اسلامی بھائی تھے اور ایک ہمارا ماحول تھا الحمدللہ. تو 40 نام لکھے گئے تھے داڑھی والے، اب دو اتفاق سے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 38 چلے گئے، 38 بھی انشاءاللہ اگر تلاش کریں گے تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ وسوسہ ہے کہ ذمہ داری لیں گے تو ہم لٹک جائیں گے اور دور ہو جائیں گے، بلکہ ذمہ داری لے کر آدمی بچ جاتا ہے. میں بہت سست آدمی تھا اور میں کبھی بھی یعنی کہ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے جب علماء کرام نے وہ سمجھایا اور بنا دیا امیر دعوت اسلامی کا لقب دے کر باب المدینہ کا، بس تو پھر ایک جذبہ تو تھا لیکن خوف بہت تھا کہ میں کر نہیں سکتا کر نہیں سکتا کر نہیں سکتا. جب نکلا میں پہلے کیا ایک علاقے کے وہ اولڈ سٹی ایریا کھارادر، اس علاقے میں ہم مختصر سا کام کرتے تھے، صدر وغیرہ میں بھی مدرسہ کھولا تھا ہم نے، لیکن بہرحال بہت مختصر کام تھا ہمارا. لیکن پھر جب قدم بڑھایا تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی دعوت اسلامی کی، تو یوں سمجھا مجھے بھی ذمہ داری نے جکڑ کے رکھا ہے، اور میری ذمہ داری ایسی ہے کہ میں اب اس سے کبھی سبک دوش جیتے جی ایسا لگتا ہے ہو نہیں سکتا، میں بھاگ نہیں سکتا اس ذمہ داری سے الحمدللہ. تو اس لیے آپ بھی اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اپنے آپ کو ذمہ داری قبول فرمائیں. وہ دعا وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے، یہ دعا اپنے یہاں تو روز ہی تقریباً نمازوں میں ہوتی ہے. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. او شر وجہ وجہ امام بخش ماشاء اللہ. یہ میرا بہت پرانا دوست ہے، بہت یہ بھی دعوت اسلامی کے، یہ دعوت اسلامی کی ایک بہار ہے، ویسے دعوت اسلامی کی بہار ہے لیکن اس کی موجودگی میں سناؤ کہ تو یہ بہار الحمدللہ آج یہ آپ کے سامنے واجہ ہمارا دعوت اسلامی کی بہار ہے. اور ایک بار میرے ساتھ چل مدینہ بھی ہوا ہے، اور چل مدینہ کا سب سے تاریخی قافلہ پہلا قافلے کا، جس میں سہ مردوں میں ہاں 3 آدمی تھے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. واجہ بڑی قربانیاں دے کر ماشاء اللہ مدنی ماحول میں آیا. صرف یہ واجہ ہی کہاں آپ کی بہار ہے، یہ جتنی سب بہاری بہار ہے بابا، یہ سب آپ ہی کے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو خود آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داریاں جو ہے اگر صلاحیتیں تو ذمہ داروں کے بات کریں کہ مجھے فلا کام یا مجھے کوئی کام سونپو تاکہ میں بندہ رہوں. کچھ نہ کوئی ذمہ داری ہوگی تو آدمی اس میں بندہ رہتا ہے, ورنہ وہ جو آزاد ہوتا ہے وہ پھر آزاد ہی ہوتا ہے. بس تو بندے رہنا چاہیے. کون کون ذمہ داریاں قبول کرے گا؟ تو ایک ذمہ داری تو میں ہاتھوں ہاتھ آپ کو سونپ ہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ہاتھوں ہاتھ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ذمہ داری دی آپ کو, سب کو دی. قبول انشاءاللہ. چلو مدنی انعامات کا روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے کارڈ پور کرنے کی ذمہ داری میں قبول فرما لے, اور ہر مدنی ماہ کے 10 دن کے اندر جمع کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کو دی انشاءاللہ. 12 مدنی کام کرنے کی ذمہ داری بھی قبول فرما لے. اب مزید ذمہ داری وہ آپ کے ذمہ دار جو ہوں گے نا علاقے کے, اب ان سے لے لیجیے تاکہ وہ آپ کے حسب حال ذمہ داری دے سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.